ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะที่จะนำความโชคดีความเป็นมงคลเปิดหนทางที่มันจะสว่างจะโล่งให้ชีวิตของเรานั้นไปได้ดีคำว่าไปได้ดีเป็นความโชคดีเป็นความโล่งโปร่งสบายนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของกามนะท่านผู้ฟังไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องของทางตาทางหูแต่ว่าหมายถึงเรื่องที่เป็นความสุขในภายในใจเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันสบายมันเย็นอุณหภูมิอากาศมันจะร้อนมันไม่เป็นไรหรือว่าถ้าจิตใจมีความสบายมีความสงบงานการภายนอกอาจจะลำบากอาจจะมีปัญหานั่นนี่บ้างตั้งคือภายนอกก็แก้ไปได้แต่ในใจนั้นอย่างสบายคือเราเปรียบเทียบนะท่านฟังอยู่ในที่ที่เขามีติดแอร์ปรับอากาศหรือว่าอยู่ในบ้านเมืองภูมิประเทศที่อากาศมันหนาวแต่ถ้าจิตใจมีความโกรธมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนโอ้ยมันจะไปอยู่เป็นสุขได้ไงหรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต้องมีอะไรทำมีแต่คนประคบประงมอิเมอร์เพียบพร้อมด้วยกามแต่ถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะเผาอยู่ในจิตนี่โอ้ยังไงมันก็ไม่สบายนอนเตียงนุ่มๆก็ยังต้องพลิกไปพลิกมาการฟังธรรมนั้นตั้งฟังจึงจะเป็นสิ่งที่จะนำความสุขความเย็นความเป็นมงคลความดีความงามความโล่งความโปร่งความสบายตรงนี้ล่ะเข้ามาสู่ในชีวิตของเราโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยในแต่ละวันทุกวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความหลากหลายอย่างในปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจโดยในวันเสาร์นั้นเป็นเรื่องของการคุยในพระไตรปิฎกเอาเนื้อหาตรงนั้นมาเป็นหลักวันอาทิตย์ก็เอาคำถามประเด็นอะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งถามกันมาคุยเป็นหลักส่วนในวันจันทร์ก็จะนำเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นปัญหาครอบครัวเรื่องราวในชีวิตการเดินทางทำงานต่างๆอันนี้เอามาเป็นตั้งเรื่องเป็นต้นหลักแล้วก็จะนำธรรมะมาประกอบใช้ได้อย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตเรื่องมรรคคานก็เป็นช่วงที่เราจะมาพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมส่วนในวันพุธนั้นก็จะอธิบายหมวดธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแจกแจงเปิดเผยจำแนกเอาไว้ว่าหมวดธรรมะนี้มีกี่ข้อเกี่ยวข้องกันอย่างไรตัวอย่างนำไปใช้อย่างไรอย่างไรส่วนในวันพฤหัสก็จะนำเรื่องพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัชฌิมนิกายบ้างเขาเขียนรวบรวมมาในทีฆนิกายบ้างหรือว่าที่อื่นๆมาอ่านให้ฟังมาอธิบายให้ฟังด้วยในช่วงวันพฤหัสส่วนมันสุขนั้นก็จะเน้นไปในทางนิทานเรื่องง่ายๆเบาๆเย็นๆนิทานธรรมบทนิทานชาดกต่างๆนั่นก็ในช่วงของวันศุกร์ท่านฟังก็สามารถเลือกที่จะรับฟังตามความพอใจตามความชอบใจในเรื่องราวต่างๆในวันนี้ในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าในช่วงชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนี่แหละบางทีบางช่วงบางครั้งมันมีความท้าทายเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้คือเหมือนโจทย์เหมือนสมการทางคณิตศาสตร์นี่แหละเราจะแก้หาคำตอบในชีวิตของเราได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ประเด็นเรื่องราวที่จะนำเสนอก็คือเรื่องราวของคนที่ถ้าเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆใน ในสัปดาห์ก่อนรู้ว่าจำได้ไหมในเอพิโซดตอนก่อนๆเนี่ยเราได้พูดถึงการที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าสอบเอนทรานซ์สอบเข้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดไม่ได้คือสอบไม่ผ่านไม่ว่าจะสอบในระดับไหนล่ะบางคนก็อาจจะเรียนปวช.ปวส.สอบในระดับไหนถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนั่นก็เป็นเหมือนกับชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเลยล่ะพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะทำอย่างไรนี่คือในตอนก่อนๆสามารถกลับไปหาฟังได้ที่เว็บไซต์ piyothamma.com ทีนี้ต้องบอกว่าสอบเข้าได้แล้วนี่ก็ประเด็นถ้าเราสอบเข้าได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไอ้ที่สอบเข้าได้ทั้ง100คนเนี่ยมันเรียนจบทั้ง100คนนะไม่แน่อย่างบางคนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร100คนเนี่ยรุ่นหนึ่งจบไม่ถึงหรอกท่านผู้ฟังบางทีก็ลาออกหนีไม่ไหวโอ้เบื่อเหนื่อยหรือแม้แต่โรงเรียนแพทย์โรงเรียนวิศวกรโรงเรียนวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอะเพื่อนร่วมรุ่นในวันแรกก็ครบถ้วนกันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยของแต่ละคนมาก็ไม่เหมือนกันทำให้บางทีตอนจบเอ้าไม่ครบกันทุกคนหายกันไปบ้างที่หายกันไปก็ตายบ้างเรียนไม่ไหวบ้างเปลี่ยนแปลงย้ายที่เรียนบ้างหรือย้ายไปต่างจังหวัดต่างประเทศบ้างมีทุกสาเหตุเราไม่พูดเรื่องนั้นเราจะพูดถึงในประเด็นที่ว่าถ้าคุณเรียนจบมาได้เรียนจบนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะแล้วถ้าเรียนจบมาได้เนี่ยจะทำอะไรต่อไปนี่วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าคุณเรียนจบมาแล้วเด็กจบใหม่ไม่ว่าจะจบอะไรมาคุณจะจบปวช.หรือปวส.หรือว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโทบางคนจบปริญญาเอกมาแล้วนี่นะคือจบมาแล้วเป็นจุดที่เชื่อว่าต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำงานอะไรดีทำงานหรือว่าเรียนต่อดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันก่อนที่จะเข้าประเด็นเรื่องราวตรงฝั่งเราก็มาพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเมื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในรายละเอียดเรื่องของว่าเมื่อเราเรียนจบมาแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราจะดำเนินการในชีวิตของเราในเรื่องนี้ควรจะมีวิธีคิดอย่างไรเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะทาจะสระสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัตถลาโภจะสักการโรติฐิยานังอาหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปคุตกนิกายปาเวรุชาดกข้อที่657ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตเป็นการที่เราจะนำโจทย์นำเรื่องราวความท้าทายในชีวิตของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาพูดคุยในการที่เราจะมาใช้ธรรมะปรับแก้คลายปมต่างๆนี้ให้ออกได้อย่างไรซึ่งในตอนนี้เอพิโซดนี้ทุกฝั่งเรากำลังพูดถึงประเด็นบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ไม่ว่าจะเรียนจบคณะอะไรก็ตามบางคนก็เรียนจบวิศวะบางคนก็เรียนจบบัญชีบางคนก็เรียนจบมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์โอ้มีหลายศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาเอาบางคนก็เรียนจบปวช.ปวส.เป็นช่างเป็นนักบัญชีเป็นเกี่ยวกับก่อสร้างหรือเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าเครื่องกลทำแอร์อะไรได้หมดอาชีพต่างเนี่ยคำถามประเด็นในที่นี้ก็คือว่าทุกวันนี้เ ช่องทางอะไรต่างๆโอกาสเนี่ยมันก็มีมากเพิ่มขึ้นทุกวันนี้บางทีเนี่ยบางคนทำอาชีพอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่แต่ในห้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่ก็ถามว่าลูกไม่ไปทำงานหรองานมีไหมนี่เห็นอยู่แต่ในห้องโอ้ยรู้ไหมว่าลูกนี่ขายของออนไลน์นี่ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนหรือบางคนก็ทำอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วันนั่งอยู่แต่หน้าคอมบางทีเหมือนไม่ทำอะไรแต่ว่านั่นแหละคืองานของเขาอย่างเงี้ยนะการงานบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปประเด็นคำถามในที่นี้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทำอะไรดีจะทำไปตามสายงานที่ได้เรียนมารู้มาเช่นบางคนเป็นช่างเครื่องกลก็ไปซ่อมรถสิบางคนเป็นช่างแอร์ก็ทำแอร์สิติดตั้งหรือบางคนเรียนหมอคุณก็ไปฝึกเป็นหมอมันก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเฮ้หรือว่าฉันจะไปทำอะไรที่ฉันมีโอกาสเช่นบางทีญาติพี่น้องมีโอกาสนี้ขึ้นมาโอ้ฉันก็รีบไปทำอันนั้นซะก่อนหรือไปทำตามเรื่องที่ฉันชอบเช่นชอบปลูกต้นไม้ที่เรียนมาอะไรมาก็ไว้ก่อนแล้วฉันไปเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ชอบทำอันนี้บางคนก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแต่ไม่ได้เรียนดนตรีมาหรอกเพราะฉันก็จะไปทำเกี่ยวกับดนตรีดีหรือไม่นี่นะคือปัญหาประเด็นที่เราพูดกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบเพิ่งจบมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังจะอยู่ในช่วงต้นของชีวิตพูดง่ายๆก็คือยังอยู่ในปฐมวัยผมยังดำอยู่ยังมีกำลังวังชาอยู่ไอ้ช่วงตรงนี้แหละตั้งฟังที่ว่าก็มักจะมีคนที่บอกเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ทำอย่างนั้นสิแนะนำโอ้ได้รับคำแนะนำนี่อย่างมากเลยในบางโรงเรียนบางสถานที่ก็มีศูนย์แนะแนวบางคณะบางมหาวิทยาลัยหรือบางสถาบันนี่มีห้องหาอาชีพให้ด้วยมีห้องแนะแนวให้ด้วยเราจะไปเรียนต่อนี่ไปทางนี้เราจะสอบอันนี้ก็ไปตรงนั้นมีการแนะแนวให้เขาบอกอะไรโอ้โหทางเลือกมันมากมายบางทีเนี่ยนะจะทำอะไรหรือว่าก็ตามเพื่อนไปบางทีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะหรือสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสอะไรมากฉันเรียนจบแล้วนี่ฉันต้องทำงานที่บ้านเท่านั้นเลยพ่อแม่นี่ไม่ให้ทำอย่างอื่นต้องทำอาชีพนี่บางทีก็เป็นอย่างนั้นในบางกรณีเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยมันนึกถึงตัวเองนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเนี่ยอยู่ป.4ป.5คุณพ่อนี่ตั้งก็ปรารถนาดีกับลูกทุกคนแล้วก็เลยบอกข้าพเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเด็กๆนี่แหละเด็กชายไพบูลย์เนี่ยก็บอกเด็กชายไพบูลย์ว่าลูกเรียนมาเนี่ยนะต้องไปเข้าโรงเรียนดีๆนะเรียนประถมอยู่นี่ก็ไปเข้ามัธยมโรงเรียนที่มันดีๆนี่โรงเรียนนี้ดีสิลูกเข้าได้แล้วเนี่ยโอ้ชีวิตดีแน่นอนรุ่งเลยไปต่อได้แน่ตัวข้าพเจ้าตรงฟังด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกพ่อว่าไงก็ตามนั้นแม่ว่าไงก็ตามนั้นดีมันก็ต้องดีสิท่านว่าดีใช่ไหมล่ะก็คิดว่าจะดีท่านฟังทั้งหลายก็คงจะได้เคยรับคำแนะนำจากบุคคลที่หวังดีต่อเราอาจจะเป็นพ่อบ้างแม่บ้างเพื่อนบ้างญาติมิตรพี่น้องอาเจกอาอึ้มคุณอาคุณตาคุณปู่คุณน้าหรือว่าอากงอาม่าโอ้มีทั้งนั้นอะแต่ที่จะให้คำแนะนำนี่เยอะแยะไปหมดคนที่ฟังคำแนะนำแล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะดีพอเราทำตามคำแนะนำนั้นฟังเช่นในกรณีของข้าพเจ้าเนี่ยคุณพ่อบอกให้ไปเรียนโรงเรียนนี้มันดีลูกเอาก็ไปเรียนสอบเข้าได้เนี่ยพยายามอย่างมากคิดว่าเออฉันพยายามซะหน่อยนะพอไปถึงที่นั่นแล้วได้เรียนแล้วเนี่ยแม้มันจะมีความสุขความดีแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีอะไรต่างมันก็จะได้หายหายไปพอไปได้เรียนเข้าจริงๆท่านฟังชายยุ่มก็ดีอยู่ก็สอนเป็นมาตรฐานมีเพื่อนฝูงมีระบบอะไรดีแต่ว่าไอ้ความที่ว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่หมดมันก็ต้องมีทำอันนั้นมีทำอันนี้มันก็มีความยากลำบากของคนที่เขาจะต้องเรียนโรงเรียนนั้นเนี่ยจะต้องพบเจอเช่นต้องเจอผู้คนบ้างทำกิจกรรมบ้างเล่นกีฬาอะไรอีกเยอะแยะ ความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์มันก็มีปนมาด้วยก็มีคนอยู่ที่นั่นนั่นแหละตรงนี้นั้นก็พูดว่าเออเนี่ยก็เพิ่งเป็นม.1เข้ามาเพิ่งเรียนมันก็ปรับตัวนิดหน่อยก็ธรรมดาแต่เรียนไปเรื่อยๆนี่มันจะดีนะตั้งใจเรียนสอบให้ผ่านเถอะเราก็ตั้งใจเรียนทุกฝั่งสอบผ่านมาตามลำดับขั้นก็จะมีคนแนะนำอีกทุกฝั่งบอกว่านี่คุณจบม.4 ม.5นี่เสร็จแล้วคุณก็ไปต่อมหาวิทยาลัยสิเข้ามหาวิทยาลัยได้นี่มันจะดีนะบางคนก็แนะนำว่าคุณไปเรียนสายอาชีพสิเรียนสายอาชีพนี่มันจะดีนะสำหรับตัวข้าพเจ้านี่ก็เรียนมาในทางสายม.4 ม.5ผู้ที่ไปเรียนสายอาชีพก็มีเขาก็แยกทางไปเรียนทางนั้นผู้ที่เรียนม.4 ม.5ก็ต้องมาคิดต่อแล้วว่าโอ้แล้วฉันจะสอบเข้าคณะอะไรกันดีล่ะเนี่ยบางทีก็ว่าหมอบางทีก็ว่าวิศวะบางทีก็ว่าบัญชีบางคนก็ชอบภาษาบางคนก็ชอบไปในสายเกี่ยวกับทางกฎหมายทางการปกครองก็แยกกันไปมีการแนะแนวมีการอธิบายอะไรเต็มที่เลยท่านฟังก็บอกว่านี่เข้าตรงนี้เนี่ยมันจะดีอย่างนี้พวกหมอก็จะบอกว่าหมอนี่ดีอย่างนี้อย่างนี้พวกแนวเขาพูดท่านฟังแนวนี่คือพวกไหนก็พวกที่ไปเรียนตรงนั้นมาแล้วนั่นแหละเขาก็มาให้ข้อมูลบางทีก็พาไปดูสถาบันด้วยเอาเรียนวิศวะนี่แยกสายเป็นอย่างนี้ทำมานี้ได้จบมาเป็นอาชีพนี้กฎหมายเป็นอย่างนี้ภาษาเป็นอย่างนี้บัญชีเป็นอย่างนี้แยกกันไปเดี๋ยวการปกครองเป็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังดีอย่างนี้อย่างนี้นี่นะเขาก็จะพูดแต่ข้อดีมันดีอย่างนี้ให้เราเลือกทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกสักทางใดทางหนึ่งยินดีข้าพเจ้านี่ก็เลือกเรียนมาในสายวิศวะเราเข้าไปเรียนเราก็ยุ่งมันจะดีใช่ไหมตามที่เขาโฆษณาไว้บอกไว้อย่างดีเสร็จสับเลยพอเข้าไปเรียนจริงๆท่านฟังเลยมันก็ดีอยู่คือว่าไอ้ความสนใจในเนื้อหาวิชาชีพอะไรเราก็สนใจอยู่หรอกคนที่เขาชอบเขาเรียนได้เขาผ่านมาเนี่ยสอบผ่านแล้วนะไอ้ที่สอบไม่ผ่านนี่ก็ยกไปก่อนนะสอบผ่านแล้วเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าโอ้โหเรียนมหาวิทยาลัยทั้งฝั่งมันไม่ใช่ง่ายๆมันเป็นเรื่องยากวิชาใหม่หมดสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยมันใหม่มันเปลี่ยนแปลงบางคนคบเพื่อนไม่ดีไปไม่ดีอีกเจอความทุกข์มากบางคนคบเพื่อนดีก็ไปดีไปเรียนก็หนักความสุขก็มีอยู่ได้เข้าสถาบันได้เรียนอะไรต่างๆตามที่คุณจะเขาโฆษณามาว่าดีไงก็ดีอยู่แต่ความทุกข์มันก็ไม่ได้ลดลงก็ยังมีความทุกข์ใหม่ที่คนที่เขาเรียนสถาบันนั้นก็จะมีกันพวกรุ่นพี่ท่านฟังก็บอกแล้วว่าก็ธรรมดาแหมคุณเข้ามาปีหนึ่งปีแรกๆก็ปรับตัวก็ธรรมดาเดี๋ยวใกล้เรียนจบก่อนมันจะดีเดี๋ยวใกล้ๆเรียนจบแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นมาได้มันก็จะค่อยสบายหรอกก็ว่าอย่างนี้เราก็เรียนไปทุกฟังปีสามปีสี่พอขึ้นปีสี่เนี่ยไอ้ฉันเป็นซีเนียร์แล้วฉันคิดว่าฉันจะสบายแล้วนะแต่ว่าก็ต้องได้ทำซีเนียร์โปรเจกต์ซีเนียร์โปรเจกต์นี่คือโครงการตอนที่ว่าคุณทำแล้วคุณจะต้องจบนะถ้าคุณไม่ทำโครงการนี้คุณไม่จบนี่โครงการนี้ต้องฟังมันเป็นแบบว่าต้องอาศัยฝีมือความรู้อะไรทุกอย่างเราต้องทุ่มเทเข้าไปนี่โอ้มันก็หนักท่านฟังต้องทำวิจัยต้องเขียนโปรแกรมต้องต่อวงจรจนกระทั่งว่าโอ้โหมันหนักเหมือนกันเนี่ยคิดว่าปี4นี่มันจะสบายที่ไหนได้ก็ทำมาทำซีเนียร์โปรเจกต์ทำโครงการนี้อีกสำหรับบางที่บางคนก็ต้องทำวิทยานิพนธ์บางคนก็ต้องทำรายงานมันก็ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องที่จะโชว์ได้ว่าคุณผ่านแล้วนะคุณเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงใช้ได้พวกรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วไปทำงานเขาบอกว่าก็งี้แหละน้องโตเรียนปีสี่มันก็ต้องทำก็ธรรมดาเรียนจบมาแล้วสิได้ทำงานเนี่ยมันจะดีนะมีเงินเดือนได้เดินทางนั่นนี่ออกใช้ความรู้จริงๆนี่ออกงานภาคสนามนี่มันดีพวกวิศวะเขาก็ว่ากันอย่างนี้เราคิดว่ามันจะดีเราก็ทนไปซะเรียนปีสี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ธรรมดาเขาว่าเพราะเรียนจบตำแหน่งไปทำงานจริงๆเนี่ยก็ดีอยู่เพราะว่าก็ได้เงินเดือนได้ใช้ความรู้ ม่แต่ว่าเวลาเขาให้เงินเดือนเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราทำฟรีๆนะท่านฟังเขาก็จิกหัวเราใช่นั่นนี่เราคิดว่าเออเราจะมีความสุขในความที่ว่าเออฉันเรียนจบมาแล้วได้เงินเดือนทำนั่นนี่แต่ว่าความทุกข์ของคนที่ทำงานเดือนแรกเนี่ยทำงานที่แรกเนี่ยมันก็มีเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องเจ้านายเรื่องการงานเรื่องค่าตอบแทนโอ้มันต้องคิดจิปาถะโอ้ความทุกข์ก็มีเดี๋ยวนั้นฟังแล้วก็จะมีคนพูดต่อไปบอกว่าเอ้าก็อดทนหน่อยก็ทำงานบริษัทคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ก็มาทำธุรกิจเองกันแล้วกันนี่เนี่ยดีนะเป็นนายตัวเองจะทำอะไรก็ได้จะคิดยังไงก็ได้ไม่มีใครด่าใครว่าหรอกหรือก็จะมีคนแนะนำว่าขายของออนไลน์สิดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็จะว่าขายตรงสิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็จะว่าเรียนต่อสิมันดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ว่าโอ้ยทำงานแต่งงานแล้วกันไม่มีคนพูดคุยด้วยแต่มันฟุ้งซ่านแต่งงานซะจะได้มีคู่คิดคู่คอยปรึกษามันจะดีเอาบางคนไม่ว่าจะเลือกทางไหนอะแต่งานก็ได้อะบางคนก็เดี๋ยวทำธุรกิจเองก็ได้อะแต่ไม่ว่าเราจะเลือกสักทางใดทางหนึ่งนะท่านฟังที่ว่าเขาว่าดีเนี่ยแหละเราก็จะได้เคยได้ยินนะคนที่ทำธุรกิจเองเข้ามาบ่นบอกว่าโอ้โหลูกน้องทำไมมันเป็นอย่างนี้วะหาลูกน้องดีๆมันยากเหลือเกินหรือก็จะมาบ่นว่าโอ้ทำทั้งต้องทำบัญชีด้วยต้องทำเกี่ยวกับบุคคลอีกโอ้มันยากส่วนพวกแต่งงานท่านฟังที่คิดว่าเออชีวิตฉันแต่งงานนั้นมันจะดีเนี่ยนะเราก็ยังเคยได้ยินคนที่แต่งงานไปแล้วนี่คิดว่าชีวิตฉันจะดีเนี่ยก็ยังมาบ่นว่าโอ้ชีวิตแต่งงานนี่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันยากอย่างนี้มันโอ้ชายุความสุขก็มีอยู่แต่ก็มีความทุกข์ที่คนที่เขาเป็นแบบนั้นเขาจะมีกันความสุขของคนคู่ก็มีอยู่แต่ก็มีความทุกข์ที่มันแอบแฝงมาด้วยความสุขของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็มีอยู่แต่ก็มีความทุกข์ที่มันแทรกมาด้วยความสุขของคนที่ทำงานบริษัทดีๆก็มีอยู่ทุกฝั่งแต่ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ว่าต้องให้ทุกข์ใจให้คิดมากให้มีปัญหามันก็มีขึ้นมาด้วยบางคนก็จะพูดต่อไปก็มีคำแนะนำต่อไปบอกว่าก็มีลูกสิมีลูกนี่นะก็ยังได้เล่นกับลูกนะเออมีอะไรทำร่วมกันดูสิครอบครัวนั้นเนี่ยพอมีลูกแล้วสามีก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ภรรยาก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีนะผมก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็ได้ยินเสียงของคนที่ก็มีลูกนั่นแหละโอ้โหบ่นนั่นนี่โอ้ต้องเลี้ยงต้องตื่นต้องดึกต้องค่าใช้จ่ายเอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่นะนี่มันยังไงกันแน่นี่คือลักษณะของปรากฏการณ์ดมฝังที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์พยับแดดอีกเวลาที่ดมฝังเดินทางไปทางถนนหลวงถนนยางมะตอยหรือว่าถนนซีเมนต์คอนกรีตก็ตามเนี่ยในเวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆในเวลาฤดูร้อนนะเราจะมองเห็นข้างหน้าถนนเนี่ยเหมือนอย่างกับเป็นน้ำมีผืนน้ำอยู่บนพื้นถนนพระพุทธเจ้าเห็นครั้งแรกในตอนเป็นเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบคุณพ่อพาไปเที่ยวมาทางภาคอีสานนี่แหละขับรถไปก็ด้วยความที่เป็นเด็กเห็นเหมือนกับน้ำอยู่ข้างหน้าก็คิดว่าโอ้เนี่ยเป็นแอ่งน้ำคือก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าเอ๊ะมันแดดร้อนหรือเอ๊ะใครจะมาทำฝนตกตอนกลางวันคือหมายถึงฝนตกตอนที่แดดมันออกอยู่เนี่ยนะแล้วก็สนใจแค่ว่าอู้ถ้าไปถึงตรงนั้นนะอู้น้ำนี่รถเราจะสู้เข้าไปในน้ำแล่นผ่านเข้าไปเนี่ยกระแสน้ำก็จะกระเด็นซ่าออกมาอู้น่าตื่นตาตื่นใจคิดไปทำฝังด้วยความเป็นเด็กคิดไปคิดว่ามันจะตื่นเต้นอย่างนี้ดีอย่างนี้แต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆพอไปถึงตรงที่ว่าเราคิดว่าตรงนั้นเราเห็นเป็นน้ำอยู่เนี่ยเอ้าทำไมไม่มีอะไรมันไม่ถึงสติฮะเอ้ก็ว่าเล็งดีแล้วนะไหนลองเล็งดูอีกทีข้างหน้าเอาตรงนั้นเอาต้นไม้ต้นนั้นเสาไฟฟ้าจุดนั้นตรงที่คนยืนอยู่ตรงนั้นรถอยู่ตรงนั้นเราเล็งไว้แล้วเนี่ยพอไปถึงจุดนั้นจริงๆเอ้าไม่มีอะไร ็เป็นถนนธรรมดานี่นะนี่ก็เรียกเป็นปรากฏการณ์พยับแดดตามฟังซึ่งมันคือปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมดของแสงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่าความร้อนของพื้นผิวถนนนี่แหละทำให้แสงที่มันสาดส่องมามันสะท้อนกลับไปทางอื่นหรือว่านำเหมือนกับว่าพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้ามาสะท้อนลงบนพื้นผิวถนนเข้าตาเราแล้วก็เลยดูเหมือนว่ามันเป็นแอ่งน้ำแต่จริงๆมันคือเป็นแสงธรรมดาคือมันไม่มีอะไรไปถึงจุดตรงนั้นแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนยางมะตอยธรรมดาที่ว่าดูเหมือนน้ำนั้นมันไม่ใช่เป็นภาพลวงตาเฉยๆที่ว่าดูเหมือนว่าเอาใครมาทำน้ำหกรถใสหรือฝนตกแดดออกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเป็นภาพลวงตาเฉยเหมือนกันเลยนะฝั่งเหมือนกันเลยไอ้ที่เขาบอกว่าดีเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ได้เรียนจบยังไม่ได้เข้าไปทำงานที่นั่นยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นจริงไอ้คนทำมาแล้วก็มารีวิวมาบอกให้ดูเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชายุก็บอกข้อเสียแต่ไอ้คนที่ฟังรีวิวเนี่ยนะดูจริงๆเนี่ยนะโอ้คิดว่ามันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหมือนคนที่ยังไม่ไปถึงจุดตรงที่มันมีพยับแดดเนี่ยเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยนะคิดว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหาสาระไม่เจอที่ว่าจะมีความสุขมีความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงความทุกข์ก็ยังมีเหมือนเดิมเรื่องความเรียนความรู้นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้านี่โอ้ฟังมาเยอะท่านฟังก็บอกว่าไปเรียนปริญญาตรีนี่เรียนวิศวะนะเรียนจบปริญญาโทนี่คุณไปต่อ MBA เรียนทางด้านบริหารเหมือนเสือติดปีกว่าอย่างนี้โอ้ยเราคิดว่ามันน่าจะดีเนี่ยเราเป็นเสือติดปีกทำอะไรก็ได้แล้วเนี่ยไปเรียนจริงๆนี่เรียนความรู้ทำฟังเราเคยได้ยินมาคำพูดเนี้ยเรียนสูงๆสิลูกจบมาจะได้ทำงานดีๆมีเงินทองชีวิตสบายก็ว่าอย่างนี้เรียนสูงจบมาจากระดับประถมมัธยมความรู้เราอาจจะยังเข้าแค่ลูกปิงปองสมมติข้างในคือสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณก็ไปเรียนความรู้เพิ่มกันอีกจากลูกปิงปองมันก็ใหญ่ถ้ามาเท่าลูกเทนนิสไซส์ของความรู้ขนาดของความรู้เนี่ยนะไปเรียนให้มันสูงขึ้นความรู้ของเราเท่าเป็นลูกเทนนิสขึ้นมาข้างในคือสิ่งที่เรารู้ก็น่าคือสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนความรู้มาอีกเอาเรียนให้มันสูงขึ้นเป็นระดับปริญญาตรีความรู้ของเราจากเท่าลูกเทนนิสก็มาเป็นใหญ่เท่าลูกตะกร้อลูกตะกร้อก็ใหญ่ขึ้นมาอีกก็นั่นคือสิ่งที่เรารู้ก็น่าคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณก็ไปเรียนต่อสิปริญญาโทก็ว่าเอาไปเรียนปริญญาโทจริงๆจากข้างในคือสิ่งที่เรารู้ขนาดเท่าลูกตะกร้อมันก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกฟุตบอลข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเขาก็บอกเรียนสัมมนานี้สิอ่านหนังสือเล่มนี้สิไปเรียนต่ออบรมหลักสูตรนี้สิเราก็ไปเรียนเพราะว่ามันจะได้มีความรู้มากขึ้นทำอะไรได้ดีมากขึ้นก็ไปเรียนความรู้จากความรู้ที่เท่าลูกฟุตบอลก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอลนี่ก็ใหญ่กว่าลูกฟุตบอลนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ในขณะที่เราเรียนความรู้เนี่ยฟังเราก็พบว่าสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีจุดนั้นจุดนี้มีอยู่เพราะว่าเส้นรอบผิวของไอ้เจ้าลูกฟุตบอลเนี่ยมันมีมากกว่าเส้นรอบผิวของลูกเทนนิสหรือลูกตะกร้อถ้าข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราเรียนความรู้มากขึ้นเนี่ยอย่างพวกหมอเอาคุณเรียนความรู้อันนี้แล้วคุณก็ไปต่อเป็นแพทย์ทั่วไปจากแพทย์ทั่วไปจะไปเรียนเฉพาะทางไปเรียนเฉพาะทางแล้วก็ต้องมาเป็นแพทย์ประจำบ้านฝึกหัดในการใช้ความรู้นั้นเฉพาะทางไปก็เป็นอาจารย์ทำงานวิจัยเจาะลึกลงไปอย่างคนที่เรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับไตอย่างเงี้ยก็แยกไปอีกไตซ้ายไตขวาเฉพาะทางลงไปอีกว่าตรงไหนของไตหมวกไตหรือตัวไต หรือว่าตัวกรวยของมันแยกลงไปอีกเนี่ยนะมันก็เจาะลึกลงไปได้เรื่อยๆคำว่าเจาะลึกลงไปได้เรื่อยๆเนี่ยหมายถึงความรู้ก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ปะเราก็ไปพบกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากขึ้นโอ้จุดนี้ก็ยังไม่รู้จุดนั้นก็ยังไม่รู้ที่ว่าจะเรียนรู้ให้มันหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะทุกฝังเพราะว่าเวลาที่เราเรียนความรู้มากขึ้นข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเรากลับไปพบสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยก็มากขึ้นโอ้ด้านภาษาบางทีฉันก็ยังไม่รู้เราจะไปติดต่อตรงนั้นออกจังต้องใช้ภาษานี้ผู้ต้องเรียนภาษานั้นก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเพราะว่าเส้นรอบผิวของไอ้เจ้าลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลเนี่ยถ้าลูกมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเท่าลูกบอลลูนไอ้เส้นรอบผิวที่ไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันก็มากขึ้นแล้วถามว่ารู้เท่าไหร่เมื่อไหร่ถึงจะพอล่ะมีบางคนก็บอกว่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนี่แหละมันพอแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมันจบไหมล่ะมันไม่จบตรงฝั่งก็ต้องเรียนต่อไปจนจบมหาวิทยาลัยใช่ไหมล่ะคุณก็ว่าคุณเรียนจบม.6หรือเรียนจบปวช.ปวส.มันจะจบมันจบที่ไหนคุณก็ต้องไปเรียนต่อบางคนจบปวส.ก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีบางคนจบมัธยมจบใช่ไหมก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยคนที่จบมหาวิทยาลัยจบใช่ไหมก็ต้องไปต่อด้วยการทำงานคุณทำงานคุณคิดว่ามันจะดีมันก็ไม่จบตามฟังเพราะว่าปัญหาเรื่องงานบ้างปัญหาเรื่องเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างเฮ้ยจบกับที่ทำงานนี้ดีกว่าไปต่อที่ทำงานใหม่กว่านี้ต่อที่ทำงานใหม่มีปัญหาอีกเฮ้ยไม่จบเอางั้นเราให้มันจบกับที่ทำงานนี้ซะจบใช่ไหมคุณก็ไปต่อด้วยทำธุรกิจเองทำธุรกิจเองเที่ยวมันจะจบเกิดเป็นหนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหผิดพลาดเป็นหนี้คู่ค้าเพื่อนร่วมหุ้นโอ้ยไม่จบเอางี้เลิกซะมันจะได้จบจบไม่ล่ะมีหนี้ก้อนหนึ่งเอาพอมีหนี้เสร็จคิดว่าเคลียร์หนี้มันจะได้จบพอหนี้หมดจริงๆนะฟังมันก็ไม่จบอีกอ่ะก็ต้องไปต่อทำอันนั้นทำอันนี้คนเรามันก็ไม่ได้อยู่เฉยก็ตั้มต่อไปทำธุรกิจเองของตัวเองอ่ะคราวนี้ให้มันดีพอดีเสร็จปุ๊บมันก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มันไม่จบนะท่านฟังมันไม่จบถามว่าแล้วตรงไหนมันถึงจะจบก่อนที่จะไปถึงคำตอบท่านฟังรายการเรายังไม่จบบางคนเนี่ยคิดยาวเลยนะท่านฟังตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคิดยาวเลยว่าโอ้ชีวิตฉันบางทีก็ไม่ได้คิดเองหรอกแม่นั่นแหละคิดให้หรือพ่อนั่นแหละคิดให้คิดให้ว่าลูกเรียนอันนี้นะเรียนนี้เสร็จแล้วก็มาทำงานกับพ่อตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บริหารอย่างนี้นี่จบแน่นอนเส้นทางอะไรต่างๆคิดไว้ให้แล้วนี่ก็วางแผนกันยาวๆนี่ก็ดูทางกันไกลๆนี่เพื่อคิดว่ามันไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะจบใช่ป่ะจบตรงไหนก็ได้บริษัทดีๆไงได้ทำงานดีๆมีเงินทองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งบางคนเข้าในระบบราชการเป็นทหารบ้างเป็นตำรวจบ้างเป็นข้าราชการพลเรือนบ้างเอาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก่อนเกษียณคุณก็เป็นปลัดซะเป็นนายพลซะนี่มีเส้นทางวาดฝันก็เรียกว่าก็เป็นหนทางที่วางเอาไว้แล้วถามว่าทางไหนมันจะดีท่านผู้ฟังทางไหนมันจะดีที่เราพูดมานี่ยังไม่มีทางออกเลยเนี่ยมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันก็เป็นพยับแดดที่ว่าพอไปถึงตัวนั้นจริงๆใช่อายุความดีก็มีอยู่เขาเลื่อนตำแหน่งให้คุณแม้แต่ความทุกข์ของคนที่เป็นตำแหน่งนั้นมีหน้าที่นั้นมันก็มีตามมาด้วยเป็นเหมือนพยับแดดหรือว่าเราไปเรียนต่อมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พบว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีมากขึ้นเราคิดว่าไปทำอันนี้มันจะจบแต่มันก็ไม่จบมันก็ต้องมีต่อไปอีกคุณคิดว่าตอนนี้คุณจบมาใหม่วางแผนไว้จนถึงเกษียณพอเกษียณแล้วมันจะจบอ่ะวางแผนไว้จนถึงแต่งงานมีลูกแต่งงานมีลูกแล้วจะจบไหมดูคนที่แต่งงานดูคนที่มีลูกสิเป็นยังไงโอ้โหชีวิตนี่อีลุงตุงนางยิ่งกว่าเดิมอีกบางทีบางคนเอาบางคนที่เกษียณแล้วดูคนที่เกษียณแล้วเป็นยังไงบางทีก็มีหนี้สินเต็มพรึด บางคนอายุพอเกษียณแล้วแต่ก็ยังไม่เกษียณยังต้องทำนั่นทำนี่ต่อไปอีกมันก็ไม่จบท่านผู้ฟังต่อให้ไปถึงตายนะคิดว่าตายแล้วจะจบตายแล้วถ้ามันยังจะต้องมีเชื้อแห่งการเกิดเนี่ยมันก็ต้องไปเกิดอีกเอานี่พูดตามหลักธรรมชาติเลยล่ะว่าถ้าเรายังต้องมีเชื้อแห่งการเกิดเราก็ต้องไปเกิดอีกมันก็ไม่จบเกิดมาแล้วเป็นยังไงก็เรียนต่อใหม่สิสูงขึ้นไปอีกก็ไปอีกเหมือนเดิมนี่แหละไม่จบตั้งหวังไม่จบชาตินี้เอาคุณเป็นฐานคุณเป็นหมอแหมแต่ว่าจริงๆฉันอยากเรียนเกี่ยวกับดนตรีเอาไว้ชาติหน้าค่อยมาเรียนดนตรีก็แล้วกันว่าอย่างนี้ชาติหน้าค่อยวางเอามันไม่จบไงตั้งหวังแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบตายก็ไม่จบนะพูดตรงคือทำไปจนตายก็ไม่จบเพราะนั้นมันดิตที่จบใหม่มานี่ถ้าคุณดำเนินตามไปตามทางที่เขาขีดเขียนกันทำความเข้าใจกันเนี่ยมันไม่จบเป็นทางที่จะวนไปเรื่อยๆวนไปแล้วก็วนไปอีกข้าพเจ้าจำได้ทุกฝังตอนเด็กๆนี่สมัยที่เขายังมีแผงขายหนังสือที่สนามหลวงเนี่ยนะตอนนี้เขาลือไปหมดแล้วสมัยก่อนก็ยังไปเลือกเดินซื้อหนังสืออ่านก่อนแล้วค่อยซื้อจำได้แม่นเลยตรงฝั่งมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งพระเจ้าหยิบขึ้นมาทางด้านปกในของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนเป็นรูปการ์ตูนเอาไว้เขาก็เขียนว่าเป็นมีพ่อแม่แล้วก็แต่งงานคลอดลูกออกมาเป็นเด็กเนี่ยจากเด็กทารกโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยวิ่งเล่นโตขึ้นมาก็เรียนหนังสือในระดับประถมมัธยมโตขึ้นมาก็เรียนระดับมหาวิทยาลัยจบเรียนจบได้รับปริญญารูปต่อไปก็ว่าถึงคนที่ทำงานรูปต่อไปก็ว่าถึงคนที่แต่งงานรูปต่อไปก็ว่าถึงคนที่มีลูกทำงานสูงขึ้นไปอีกภาพต่อไปก็เห็นเป็นคนแก่สองคนมีลูกมีหลานแล้วก็เห็นนอนเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นรูปหลุมศพคือตายแล้วก็เขียนใต้รูปฟังบอกว่าแค่นี้หรือคือชีวิตคนที่ฟังถึงจุดนี้เนี่ยท่านฟังถ้าเป็นคนที่เป็นคนขวางโลกอ่ะเป็นลักษณะที่มีวิภวะตัณหามากเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธคือไปตรงข้ามกันกับแบบนี้พวกที่ตามกระแสของโลกก็ตามนี้ไปเขาว่างี้ก็ตามนี้ไปคือไม่ว่าจะทั้งสองทางมันตันหมดทางที่ว่าจะต้องทำตามรูปแบบสังคมที่เขาเป็นเงื่อนไขเขาว่ากันมาอย่างนี้ก็ทำตามกันไปเนี่ยอันนั้นก็วนคือเป็นทางอ้อมทางวนพูดง่ายๆคือไม่จบเป็นทางตันวนไปหรือว่าถ้าปฏิเสธไปหมดเลยปฏิเสธพวกนี้เลยอีกพวกหนึ่งเนี่ยมันพวกวิภวตัณหาขวางโลกทำอะไรตรงข้ามกับคนหนึ่งไปหมดเนี่ยอันนี้ก็ไม่จบเหมือนกันเพราะว่าโดยทิฏฐิความเห็นที่อาศัยวิภวตัณหาเกิดก็ไปต่อไม่ได้ก็คือตันเหมือนกันไปตันในอีกทางหนึ่งไปในโลกส่วนตัวของตัวเองที่ว่าปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เขาอยู่มีในสังคมข้าพเจ้าเคยพูดไปในตอนก่อนๆคุณฟังที่บอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรใช่ไหมเราก็จะต้องตกไปอยู่ในความต้องการอยู่ในแผนชีวิตของคนอื่นที่เขาขีดเขียนเอาไว้พาเราดำเนินไปถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะตกไปอยู่ในตามความต้องการของคนอื่นนั้นๆซึ่งข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยโกนผมออกบวชเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องเรือนเลยแต่บวช ด้วยความเข้าใจที่จะปฏิเสธโลกทุกอย่างอันนี้คือไม่ถูกบวชมามันก็ไม่ดีก็ต้องมาแก้ไขปรับความเห็นตรงนี้อีกประเด็นมันคือเรื่องความเห็นตรงนี้แหละที่ว่าถ้าทิฏฐิเราตั้งไว้ไม่ถูกเนี่ยนะเดินไปทางไหนเนี่ยมันไม่ถูกไปหมดมันจะตันไปหมดไม่ว่าคุณจะตามที่กระแสของโลกเขาวางเอาไว้ตามแผนที่แม่วางเอาไว้พ่อวางเอาไว้เจ้านายบอกให้หรือว่าเราจะปฏิเสธหมดเลยเขาบอกให้ทำงี้ใช่ไหมฉันจะทำตรงข้ามเขาบอกจะทำอย่างนั้นใช่ไหมฉันจะทำอย่างนั้นต่อให้เราทำตรงข้ามนั่นคือลักษณะของวิปัสสนาหรือต่อให้เราตามที่เขาว่ากันไปถ้าด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องทางนั้นกลายเป็นทางตันไปหมด วนไปหมดกลับมาที่เดิมหมดคิดว่าจะจบคือไม่จบคิดว่าจะไปได้แต่ก็ไปแล้วก็วนอย่างคนที่ทำงานจบมาใหม่ๆเช่นถ้าคุณเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยเรียนจบวิศวะมาคุณก็ไปทำในองค์กรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมใช่ไหมเด็กจบใหม่ก็ให้คุณทำอะไรเขาก็ให้คุณทำตามแบบที่เขาเขียนมาแล้วจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบก่อสร้างแบบเครื่องกลแบบอะไรก็ตามอิเล็กทรอนิกส์คุณทำมาแล้วคุณก็ต่อตามนี้สร้างตามนี้ทำตามนี้วิศวกรช่างต่างๆคุณต้องมีความรู้สิคุณต้องอ่านแบบได้สิคุณทำได้สิเพราะคุณทำได้โอ้นี่คุณเป็นวิศวกรได้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ได้คุณเป็นช่างได้คุณเป็นหมอได้เอาอย่างเรียนหมอมาอย่างเงี้ยคุณเรียนจบหมอมาเป็นแพทย์ใช้ทุนคุณก็ใช้ความรู้ที่คุณเรียนมาได้ทีนี้อย่างวิศวกรเนี่ยถ้าคุณเป็นวิศวกรแล้วคุณทำตามแบบได้แล้วเอาแล้วคุณยังดีไซน์ได้ด้วยแก้ไขปรับปรุงเอ้ยแบบนี้มันไม่น่าจะดีนะถ้าดัดแปลงตัวนี้มันจะดีขึ้นเอ้านี่คุณดีไซน์ได้ด้วยนี่คุณออกแบบได้ด้วยนี่คุณแก้ไขแบบทำให้มันดีได้ขึ้นด้วยนี่เอางี้คุณจะเป็นอะไรวิศวกรธรรมดาคุณมาเป็นวิศวกรอาวุโสซะเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์จะเข้าใจคำนี้เป็นวิศวกรอาวุโสวิศวกรอาวุโสนี่ต้องออกแบบได้มีความคิดเขียนแบบเป็นในการที่จะดีไซน์ออกแบบมาในลักษณะที่มันจะดีขึ้นพัฒนาได้อันนี้คือเป็นวิศวกรอาวุโสแล้วคุณทำหน้าที่ของวิศวกรอาวุโสแล้วคุณจะอยู่เป็นอะไรเป็นวิศวกรตอกต่อยธรรมดาเอามาคุณมาเป็นวิศวกรอาวุโสเขาก็เลื่อนตำแหน่งให้คุณเราก็ไปตามเส้นทางละทีนี้ในขณะที่ทำงานหน้าที่เป็นวิศวกรอาวุโสในการออกแบบดีไซน์อะไรที่มันจะดีพัฒนาได้เนี่ยคุณยังสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้จัดเรื่องงบประมาณได้ว่าต้องใช้งบเท่านี้อย่าให้เกินตรงนี้ยังจัดแจงเรื่องของตารางเวลาสเกจูลว่าโปรเจกต์นี้ต้องทำเสร็จตรงนี้เอาคุยกับลูกค้าได้จัดการประชุมได้เอ้าอันนี้มันงานของผู้จัดการโครงการเนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยเอ้าคุณเป็นวิศวกรอาวุโสแล้วคุณยังทำงานของโปรเจกต์แมเนเจอร์ผู้จัดการโครงการได้อีกเหรอเนี่ยเอางั้นคุณจะมาอยู่อะไรเป็นวิศวกรอาวุโสเอามามามามาทำงานเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้จัดการโครงการเอาเราก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นตามๆมานี่ใช่ไหมพอคุณเป็นผู้จัดการโครงการคุณต้องรู้จักการจัดการงบประมาณว่าควบคุมบัดเจ็ตได้จัดการโครงการได้จัดการเรื่องเวลาจัดการประชุมเขียนรายงานอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นผู้จัดการโครงการได้ดีแล้วในขณะที่คุณเป็นผู้จัดการโครงการบริหารงานโครงการอะไรต่างๆได้ดียังสามารถขายของพัฒนาธุรกิจใหม่ๆแต่ขยายลาย product โครงการสินค้าทำความเจริญให้บริษัทองค์กรขึ้นไปอีกเนี่ยเอานี่มันงานของผู้จัดการทางด้านพัฒนาธุรกิจเป็น director เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการแล้วโอ้ยคุณจะมาเป็นอะไรเป็นผู้จัดการโครงการธรรมดามาเป็นผู้พัฒนาธุรกิจผู้พัฒนาองค์กรเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนี่เป็นลักษณะทั่วไปนะทุกฝั่งแต่ในขณะที่เราเป็นวิศวกรธรรมดาเป็นเอนจิเนียร์ธรรมดาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำงานของซีเนียร์เอนจิเนียร์หรือวิศวกรอาวุโสได้เนี่ยก็ไม่เลื่อนกันในคุณจะต้องสามารถทำงานของซีเนียร์เอนจิเนียร์ในขณะที่คุณเป็นวิศวกรธรรมดาเป็นอินจิเนียร์ธรรมดาเนี่ยแหละเขาถึงจะเลื่อนกันในคุณไม่มีใครทำฟังในโลกนี้ถ้าคุณยังเป็นแค่ซีเนียร์เอนจิเนียร์แล้วคุณยังทำงานของผู้จัดการโครงการเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ยังไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งคุณไปเทรนนะแล้วกลับมาคุณมาเป็นผู้จัดการโครงการนะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะไม่มีเจ้านายคนไหนเขาทำอย่างนั้นทำฟังในโลกนี้ไม่มีมีแต่ว่าคุณต้องแสดงก่อนออกให้เห็นว่าเฮ้ยฉันทำเป็นผู้จัดการโครงการได้ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีด้วยเขาถึงจะส่งคุณไปพัฒนาเพิ่มเติมพัฒนาเพิ่มเติมแล้วแต่ส่งนะหรือบางทีก็ให้คุณเป็นเลยไม่ต้องลงไปโรงเรียนคุณทำได้นี่คุณเป็นเลยไปเป็นผู้จัดการโครงการเลยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยส่งมาเลยทำเลยเรียนคนที่เป็นนายทหารชั้นประทวนอย่างเงี้ยเอาถ้าคุณยังไม่สอบผ่านหลักสูตรในร้อยว่ามีที่ไหนเขาจะเลื่อนขั้นให้คุณเป็นนายร้อยไม่มีคุณต้องแสดงความสามารถก่อนในความที่คุณจะสามารถจะเป็นนายร้อยได้คุณถึงจะได้เลื่อนขั้นหรือคนที่เป็นนายร้อยอยู่อย่างเงี้ยอย่างดีสุดคุณก็ได้แค่พันตรี จนกระทั่งคุณไปเรียนโรงเรียนเสเนี่ยสอบบ้านโรงเรียนเสนั่นแหละก็ถึงจะเลื่อนคะแนนคุณถ้าคุณไม่มีความสามารถแสดงออกจุดนี้ได้ไม่มีใครเขาจะมาเลื่อนคะแนนคุณเป็นพันโทพันเอกไม่มีมันไม่เป็นอย่างนั้นหรือเป็นแพทย์เป็นหมอคุณเรียนแพทย์มา6ปีไปเป็นแพทย์ฝึกหัดอีกปี2ปีสุดท้ายก็มาอยู่ตามโรงพยาบาลเป็นแพทย์ใช้ทุนไม่มีอะที่ท่านเขาจะให้เคสให้การรักษาถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้จริงตอนที่ทำเป็นนักเรียนแพทย์อยู่เนี่ยถ้าคุณทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จะเลื่อนตำแหน่งให้คุณมาทำงานได้เลยนะมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราต้องทำได้ก่อนจุดนี้แหละต้องฟังที่เป็นจุดที่คนที่ฝึกมาจบมาใหม่ๆจะต้องคิดนะทุกฝั่งจะต้องคิดว่าฉันจะทำยังไงกับชีวิตแต่เวลาที่คิดเนี่ยอย่าคิดเข้าไปในเงื่อนไขของกามคิดเข้าไปในเงื่อนไขของตาหูค่าตอบแทนเรื่องสิ่งชื่อเสียงอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเราคิดไปตามทํานองนั้นความคิดของเราจะตกไปอยู่ในอํานาจของกามจะตกไปตามกระแสของเรื่องราวต่างๆอะไรที่เขาวางกันเอาไว้เป็นกับดักของมารด้วยเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงอะไรต่างๆที่บางทีมันก็ยากแต่เวลาตัดสินใจผิดพลาดแต่เวลาที่เราคิดตั้งมาฟังเราให้คิดไปตามกระแสของมันไม่ใช่คิดในสมองยังทำด้วยคิดพูดด้วยคิดทำด้วยตามกระแสของมันคือด้วยความเพียรแน่นอนแหละบางทีเราก็ยังไม่รู้อะไรในชีวิตนะทำไปนั่นแหละมันถึงจะรู้ทำเลยแต่ทำเลยเนี่ยลองดูผิดถูกมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาอาจจะทำอันนี้อาจจะทำอันนั้นแต่ทำแล้วเนี่ยด้วยอำนาจของความเพียร นะด้วยอำนาจของความตั้งใจจริงนะทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยเป็นสัมมาวายามะเวลาเจอเรื่องกระทบอะไรก็อย่าบ่นอย่าด่าอย่าว่าถ้าบ่นถ้าด่าถ้าว่าก็เป็นมิจฉาวาจาการกระทำของเรานั้นก็จะไม่ดีแต่ถ้าเรามีความอดทนได้ดีอันนี้เป็นสัมมาวาจาใช่ป่ะการพูดของเราที่ดีเนี่ยจะไม่ความคิดจิตใจของเรามันแจ่มใสได้เพราะแจ่มใสได้เนี่ยเราจะค่อยรู้ค่อยคลี่คลายออกหรอกว่าเอชีวิตนี้ฉันจะทำอะไรแต่เราต้องทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไปก่อนเลยตั้งฟังนี่คือคำแนะนำของพระพุทธเจ้านะอะไรก็ได้ทำสักอย่างหนึ่งก่อนเลยสู้เลยทำเลยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นี่คือไม่ใช่ว่ามุทะลุดุดันนั่นก็เกินไปแต่ทำให้เต็มที่ด้วยมรรคแปดคือความเพียรที่ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้ามันเกินไปก็เป็นมุทะลุก็เป็นอกุศลถ้ามันน้อยไปหย่อนไปก็เป็นขี้เกียจจับจดเปลี่ยนอันนี้เราก็ไปเปลี่ยนอันนั้นอันนั้นก็หย่อนเกินไปเราทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งไว้ซึ่งความเพียรเนี่ยนะจะเป็นองค์ประกอบอันแรกที่เราจะสามารถให้เราทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวคือจิตของคนที่จะรู้แจ่มใสถึงขนาดที่ว่าเออชีวิตนี้ฉันต้องทำอันนี้แบบแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยเนี่ยนะจิตเขาจะต้องมีองค์ประกอบ7อย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้องค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือในทางด้านความคิดนึกในใจองค์ประกอบคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่คือทางด้านทางกายกับใจประกอบกันด้วยความเพียรด้วยสติ7อย่างนี้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งเมื่อไหร่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสมาธิเราฟังเรื่องราวต่างๆอะไรกันมามากเนี่ยทางเลือกมีเยอะแยะโอกาสมีมากมายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันใช่ของเราอันนี้เราควรทำอันนี้ตัวเราเองเท่านั้นแหละตัวหวังที่จะตอบตัวเราเองได้จะตอบได้ด้วยสัมมาสมาธิเราจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าบอกว่าเราจะแบบว่าอ่อนแอขี้เกียจอันนั้นก็ไม่ใช่สัมมาวายามะถ้าเราจะมุทะลุดุดันต้องอันนี้เท่านั้นอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราจะด่าหัวหน้าไม่พอใจคนนั้นก็ว่าคนนี้นั่นก็เป็นมิจฉาวาจาถ้ามีมิจฉามรรคอันใดอันหนึ่งอยู่เนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นคิดว่าฉันนั้นเนี่ยดีนั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิ มันก็จะเป็นดีขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าทุกฝั่งเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเด็กที่จบมาใหม่ฉันจะไปทำงานบริษัทหรือฉันจะมาขายของออนไลน์คุณทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งซะทำเลยทำดูทำเต็มที่ทำเต็มที่ด้วยสัมมาวายามะใช่ไหมความเพียรชอบละเวลาพูดอะไรอย่าให้เป็นมิจฉาวาจานะให้เป็นสัมมาวาจาอย่าให้มีเรื่องของมิจฉาอาชีวะอยู่ในจุดที่เราไปทำนั้นคุณจะบ่นมาด่ามาว่ายังไงโอ้ยจะไปทำอันนี้มันจะได้เรื่องเหรอแล้วก็ตัวเน่าไม่คิดไม่ดีกับเขาแต่คิดไม่ดีกับเขานั่นก็เป็นมิจฉากัมมันตะแต่ให้อดทนเอาเป็นอุเบกขานั่นก็เป็นสัมมากัมมันตะขึ้นมาเป็นสัมมาวายามะขึ้นมาเราลองทำดูสักอย่างได้อย่างหนึ่งได้เงินมาไม่ทุจริตนั่นก็เป็นสัมมาชีวะขึ้นมาองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ตั้งฟังมันจะมารวมเข้าในจิตใจของเราจะมีสักโมเมนต์หนึ่งเวลา 1.1 ที่เราจะรู้ว่าโอ้ฉันต้องทำอาชีพนี้ต่อไปหรือว่าฉันจะไปทำธุรกิจเองหรือว่าฉันจะแต่งงานก่อนหรือว่าฉันจะเรียนต่อดีตัวเราเองจะรู้ตอบตัวของเราเองได้ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้จิตที่มีสัมมาสมาธิตัวข้าพเจ้าจะตอบให้ท่านผู้ฟังไม่ได้หรอกว่าชีวิตนี้เราควรจะทำงานแบบนี้หรือทำงานแบบนั้นแต่สิ่งที่บอกให้ท่านผู้ฟังได้ก็คือว่าวิธีการที่เราจะหาตัวเองให้พบหาตัวเองให้เจอว่าโอ้นี่ฉันต้องเป็นไปแบบนี้ฉันต้องทำอาชีพนี้ฉันต้องเดินทางไปที่นี่ฉันต้องทำสิ่งนี้กับคนนี้วิธีการนั้นมีอยู่ทั้งฝั่งเพื่อที่จะให้เรารู้แจ่มแจ้งเลยว่านี่แหละเหมาะกับตัวเราเองวิธีการนั้นก็คือให้จิตของเรานั้นมีสัมมาสมาธิซึ่งรูปแบบตรงนี้นะหวังไม่ใช่ว่าคุณมานั่งสมาธิสักเช้าวันหนึ่งนั่งจีเป็นนิ่งๆแล้วมันก็จะติ๊งๆๆๆฮาเลลูยาขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือชีวิตฉันเป็นไปตลอดแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อที่เราไปหาหมอดูเอาต่อให้หมอดูเก่งจริงๆเลยอ่ะมีจุตูปปาตญาณอนาคตังสญาณเลยบอกเลยเนี่ยมันก็ยังไม่แน่เพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะบอกคุณตรงเป็นอันนี้นะทำอันนี้กับคนนี้บางทีมันก็ยังคลาดเคลื่อนไปได้เพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณที่ไม่ได้ทำบุญมามากเท่าไหร่เนี่ยเหตุปัจจัยมันยิ่งจะเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากที่คาดหวังนี้ได้มากแต่ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิในลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอาชีวะคุณบริสุทธิ์หรือยังดีไหมความคิดนึกคุณยังจี๊ดกับคนนั้นนึกนาในใจคนนี้จะแผ่เมตตากับเว้นมันไว้คนหนึ่งอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้กว้างขวางไปเลยให้นุ่มนวลไปเลยอุเบกขาไปเลยเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะพูดจาก็ดีๆเป็นสัมมาวาจาเข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตมันถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกในความถูกความผิดในกระตามในยากของกุศลอกุศลน่ะไม่ได้จะยากอะไรทรงจิตของเราให้มันดีให้มันถูกแล้วนี่นะมันจะมีโมเมนต์หนึ่งมันจะมีสักวาระหนึ่งมันจะมีสักจุดหนึ่งที่จะทำให้เราแบบก้าวขึ้นไปทีละขั้นละขั้นได้ก้าวขึ้นไปทีละสเต็ปได้ค่อยๆไปตามทางได้หลายๆคนทุกฝั่งชีวิตเนี่ยก็ไปตามทางนี้ฉันก็ทำดีไปเรื่อยมันมีโอกาสเข้ามาพลึ่มนี่เปลี่ยนแปลงนี่โอ้ดีขึ้นมาได้อย่างมากเพราะว่าความดีที่เขาสร้างในชีวิตคือเดินตามมรรค8นั่นเองคำว่าเดินตามมรรค8เดินตามมรรค8เนี่ยเราพูดกันอยู่เป็นประจำนะแต่มันกว้างขวางมากประเด็นถ้าเราจะมาพูดเฉพาะเจาะจงในความที่ว่าเป็นบัณฑิตจบใหม่ควรจะทำอะไรในชีวิตอันดับแรกเลยคุณรักษาจิตให้ดีเดินตามมรรค8นี่นะจิตก็จะมีความแจ่มใสว่าจะรู้ก่อนว่าอันนี้ฉันต้องทำมานี่คนเรียนจบมาเอาบวชก่อนบวชก่อนแล้วเราไปทำงานที่นี่ก่อนสัก 2-3 ปีแล้วเราก็ค่อยมาทำธุรกิจตัวเองนี่ถ้าในหนทางที่เราทำตามตลอดนี้ไปเนี่ยนะแล้วเราสามารถรักษามรรค8ของเราไปได้เนี่ยเส้นทางนั้นคือถูกต้องเลยนะ หรือคนหนึ่งฉันเรียนจบมาแล้วฉันก็จะไปขายของออนไลน์แล้วก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่อให้คุณจะไม่ได้เรียนจบคอมพิวเตอร์มาอาจจะเรียนจบหมอพยาบาลมาแต่ถ้าคุณมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาชีวะทางที่คุณไม่ได้ทำตามมาที่จบเนี่ยนั่นเป็นทางที่ถูกต้องเลยนะเพราะในการที่เราทำอย่างนั้นเราจะมีความสุขอยู่ตลอดความสุขอย่างไหนไม่ใช่ความสุขจากได้เงินไม่ใช่ความสุขจากชื่อเสียงนะแต่เป็นกามแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในนั่นก็ถูกต้องเลยนะแต่ว่าถ้าบางคนทำฝั่งสมมตินะฉันจบมาปุ๊บก็ทำงานตามระบบระเบียบที่เขาว่าไว้ได้เงินดีด้วยชื่อเสียงดีด้วยแต่ว่าถ้าไปติดตรงนั้นติดที่ชื่อเสียงติดที่ลาภยศติดที่ตำแหน่งเนี่ยอันนั้นคือไม่ดีนะเส้นทางนั้นคือผิดเลยเหมือนตามหาลาภพยับแดดกูหาไม่เจอไปเรื่อยๆก็วนไปไม่จบวนไม่ทางนั้นก็ทางตันวนไม่ทางนี้ก็ทางอ้อมซึ่งหลักการเดียวกันนี้ตั้งฝังเราสามารถนำไปใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะกับบัณฑิตจบใหม่อ่ะต่อให้คุณทำงานมา 20-30 ปีแล้วบางคนเป็น midlife crisis ฉันจะทำยังไงในชีวิตของฉันต่อไปหรือว่าทำไมงานมันหนักอย่างนี้จะทำต่อดีไหมหรือฉันจะลาออกมีปัญหานั่นนี่กับเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างถ้าเราปรับเปลี่ยนทุกฝั่งปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนงานแต่ว่าเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราเครียดด่าให้คนนั้นเนี่ยก็เป็นมิจฉาวาจาถ้าเราคิดให้ดีคนนั้นก็เป็นมิจฉากัมมันตาเอาเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนให้มีเมตตาเปลี่ยนให้มีความอดทนมีสัมมากัมมันตามีสัมมาวายามะอยู่ในชีวิตการงานของเราเติมเลยเนี่ยนะทางเราจะค่อยเปิดโล่งขึ้นมาทางนี้นะทางในจิตใจนะเปิดโล่งขึ้นมามีความสว่างแจ่มใสเราจะรู้ว่าฉันทำต่อไปก็ได้ไม่มีปัญหาหรือฉันจะเปลี่ยนที่ไปทำอย่างนั้นก็ได้ก็รู้อยู่หลักการเดียวกันนี้สามารถที่จะนำมาปรับใช้ไปในทุกเรื่องทุกราวได้คิดให้ดีทำฝั่งคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดให้รอบคอบคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนั้นไม่ใช่เอาตัวแปรอย่างอื่นอย่างโน้นอย่างนี้มาใส่แต่เอาตัวแปรทางด้านวาจาคือสัมมาวาจาตัวแปรทางด้านกายคืออาชีวะคือกัมมันตะมาใส่ไว้ในงานของเราที่ทำให้เป็นสัมมาอาชีวะในการพูดของเราให้เป็นสัมมาวาจาในการคิดของเราให้เป็นสัมมากัมมันตะอยู่ในนี้เป็นตัวแปรใส่ลงไปแล้วนี่แหละจะทำให้ทางมันเปิดโล่งขึ้นมารู้เลยทำฝังรู้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกแน่ๆเขาก็มีไปพ่อแม่ก็พูดไปไม่มีปัญหาเราไม่ได้ด่าไม่ได้เถียงไม่ได้ว่าอะไรแต่มีสัมมากัมมันตะอยู่เนี่ยเราจะรู้ทำฝังรู้ว่าอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีดีหรือไม่ดีนั้นคือดูตามทางมรรคแปดนั่นเองและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้เป็นรายการธรรมารับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งนำมาพูดอธิบายทำความเข้าใจแล้วนำธรรมะเข้ามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ออกาศทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านฟังที่ต้องการฟังย้อนหลังหรือรับฟังในตอนต่อๆไปดาวน์โหลดข้อมูลดูพระสูตรประกอบนั่นนี่สามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ที่ puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร